Titus bab loro. Nanging kowe wartakno apa kang cunduk karo piwulang kang satuhu. Para wong lanang kang wis tuwa supaya padha urip kajen, prasaja, wicaksana sarta mantep ing pracaya, ing katresnan lan katemenan. Mangkono uga para wong wadon kang wis tuwa iku padha mujudno anggone dadi wong ibadah. Aja mitenah. Aja karem ngombe anggur, nanging bisa memulang prakara-prakara kang becik. Lan sarana mangkono, bisa merdi wong-wong wadon kang isih enom, supaya padha tresna marang kang lanang, tuwin marang anak-anake. Urip kalawan wicaksana lan suci, sregep mranata bali omahe, becik atine sarta sumuyut marang kang lanang, supaya pangandikane Allah aja nganti dicecamah. Mangkono uga para wong nom-noman padha pituturana supaya padha bisa ngendhaleni awake dhewe ing sadengah prakara. Lan kowe dhewe dadiya tulodo ing bab nindakake panggawe becik. Anggonmu memulang dikalawan jujur sarta tumemen. Tetembunganmu disatuhu lan tanpa cacat. Satemah wong kang lawan padha dadi wirang. Amarga ora ana prakara-prakara ora becik kang kena kanggo ngololo kita. Para abdi padha pituturana supaya sumuyut marang bendarane tumrap sadengah prakara lan padha gawea senenging atine lan aja bantah. Aja celemer nanging tansah nilakno anggonmu temen lan setya supaya marga saka mangkono tumrap ing sadengah prakara padha ngluhurake piwulange Allah pamarto kita. Awit dene sih rahmate Allah kang nyelametake manungsa kabeh iku wis kababar. Iku merdi marang kita supaya kita ninggal pamblasar lan pepenginan kadonyan sarta supaya kita urip kalawan wicaksana, adil, tuwin ngabekti ana ing donya samengko iki. Kalawan nganti-anti kaleksananing pangarep-arep kita kang kaluberan berkah karahayon lan ngetingalake kamulyaning Allah kang moho agung sarto pamarto kita Yesus Kristus kang wis masrahake sarirane kanggo kita supaya ngluwari kita saka sakeing piolo sarto nucekake kagem panjenengane umat kagungane piyambak kang tabri ing panggawe becik iku mau kabeh kandakno wong-wong padha pituturana lan welehno kalawan prabawamu ing sakatoki. Aja nganti ana wong kang ngremehake kowe.